और अल्लाह तुम्हारे सामने हिदायत की बातें साफ साफ बयान कर रहा है, और अल्लाह इल्म का भी मालिक है, हिकमत का भी मालिक।